Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już sobota, 10 lutego, Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Pjongczangu dziś pierwszy indywidualny konkurs skoków z udziałem biało-czerwonych. Co na to Kamil Stoch? Postaram się po prostu podejść normalnie do tych konkursów. Tak naprawdę same zawody niczym nie różnią się od normalnych konkursów. W przyszłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki spotka się w Berlinie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel, informuje rzeczniczka rządu. Komisja Europejska gotowa ponownie zająć się zmianą czasu. Na ten dzień polscy kibice czekali od dawna. O 13.40 naszego czasu rozpocznie się indywidualny konkurs na normalnej skoczni podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu. Kamil Stoch, który na obu skoczniach będzie bronił tytułu mistrza olimpijskiego, ze spokojem podchodzi do konkursów. Postaram się po prostu podejść normalnie do tych konkursów. Poza tym wszystkim, co dzieje się dookoła samych zawodów, tak naprawdę same zawody niczym nie różnią się od normalnych konkursów, z którymi mamy styczność co weekend. Dlatego uważam, że najzdrowszym podejściem jest robienie normalnie tego, co się potrafi, i nie zmienianie swoich nawyków. Oprócz Kamila Stocha dziś wystartują Dawid Kubacki, Stefan Hula i Maciej Kot. 17 lutego odbędzie się konkurs na skoczni dłużej, a dwa dni później rywalizacja drużynowa. 16 lutego z kolei premier Mateusz Morawiecki spotka się w Berlinie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Poinformowała o tym Polskie Radio rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Nie chcę mówić w tej chwili o zakresie rozmów, natomiast no niewątpliwie rozumie się samo przez się, że tematem będzie Unia, przyszłość Unii, no i wzajemne relacje Warszawy i Berlina. Także biuro prasowe niemieckiego rządu poinformowało, że kanclerz Angela Merkel przyjmie polskiego premiera 16 lutego. Jak napisano, spotkanie będzie poświęcone stosunkom dwustronnym, kwestiom europejskim i międzynarodowym. Kolejne 44 przypadki wirusa afrykańskiego pomoru świń potwierdził w cotygodniowym raporcie główny lekarz weterynarii. Zarażone padły dziki stwierdzono na terenie 4 województw. Zwierzęta znajdowały się m.in. na terenie Warszawy oraz kilku powiatów na zachód od Wisły. Michał Fedusio. Mimo przypadków w różnych regionach Polski, największe zagrożenie dzikie zwierzęta wciąż stanowią na terenach przygranicznych z Białorusią, Litwą i Ukrainą, informuje dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Krzysztof Niemczuk. Niestety jest takie miejsce w Polsce, tak zwany cypel białoruski. Z Białorusi przedostają się dziki przez granice, które są zakażone wirusem. A na terenie, gdzie występują te dziki, są niestety małe gospodarstwa hodowlane, które są najbardziej podatne na ten pierwszy kontakt zakażonego dzika i świni. Wirus ASF występuje w Polsce od 4 lat. Do tej pory potwierdzono łącznie 1267 przypadków wirusa ASF u dzików. Michał Fedusia, Polskie Radio. Komisja Europejska jest gotowa ponownie zająć się zmianami czasu na letni i zimowy. To odpowiedź na czwartkową rezolucję Parlamentu Europejskiego. Europosłowie wezwali w niej komisję do dogłębnej analizy i rozważenia nowelizacji przepisów, a więcej na ten temat w korespondencji Beaty Płomeckiej. Zmianę czasu reguluje dyrektywa z 2001 roku, która określa datę wprowadzenia czasu letniego we wszystkich krajach członkowskich i datę przejścia na czas zimowy. Dyskusja jednak powraca. Ten temat omawiany był m.in. w Polsce, także w Finlandii, a kolejnych argumentów dostarczył Europarlament. Rzeczniczka Komisji Europejskiej Mina Andreeva poinformowała, że Bruksela zapozna się z tymi argumentami, jest gotowa wysłuchać też przedstawicieli unijnych państw i nie wyklucza zmiany dyrektywy. Obecnie przeprowadzamy przegląd unijnych regulacji w celu usprawnienia prawodawstwa i dyrektywa dotycząca zmiany czasu też jest omawiana. Kilka lat temu Komisja zleciła analizę, według której zharmonizowany czas w Unii Europejskiej jest konieczny ze względu na prawidłowe funkcjonowanie jednolitego rynku. Natomiast przeciwnicy zmiany czasu uważają, że odbija się ona negatywnie na zdrowiu obywateli, zwłaszcza dzieci i ludzi starszych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. To zimna noc. W Gdańsku termometry pokazują minus 9 stopni, w Krakowie minus 4, w Krakowie minus 2. W dzień zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże, na wschodzie miejscami możliwe słabe opady śniegu. Rano lokalnie na zachodzie marznąca mgła ograniczająca widzialność nawet do 500 metrów. Temperatura maksymalna od minus 2 stopni na północnym wschodzie do 3 lokalnie na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Polski beat. Uh-huh.

my body's bricks, just make it all out. Not crying it out, crying it out, crying it out. Every shadow's place will hang on the trees of my garden orchard. Stay there if you want, looking at the dawn of my new loveless mind. Why? Oh, why? Why do I feel that desire? Why do I fall in love with freaks like us? Now I don't mind if it's true. You create a state of noxious. W ubiegłym roku trafiła do mnie płyta zatytułowana Parallels krakowskiej formacji Soul Flow. Dzisiaj trafił do mnie winyl z numerem 45, nakład tylko 100 sztuk? Tak. A nie, to numerowane setka, a to są tak, te numery. Specjalna aha, edycja. Numerki. Nakład 500. Nakład 500 sztuk. Tak. I czy to jest wasz debiut? Znaczy taki chyba, który był wydany przez wydawcę, to tak, no bo wcześniej jeszcze pojawiła się u nas epka Live Sessions, którą wydaliśmy własnym sumptem. Tak, ale to też jest pierwszy długogrający album. Tak. Zawsze, kiedy spotykam się z młodymi artystami, interesuje mnie, w jaki sposób trafili do muzyki. Zatem proszę bardzo. O, może. No, długa historia. Zawsze była muzyka w moim życiu i właściwie ciężko określić taki moment, w którym to się wydarzyło. Już jak miałam 3 latka, to śpiewałam i potem gdzieś w różnych konkursach brałam udział. Więc to zaczęło się w domu przez rodziców, którzy też słuchali dużo muzyki i tam się to wszystko gdzieś zaczęło dziać. No a później jak Znalazłam się w Krakowie, bo przeprowadziłam się do Krakowa w czasach licealnych, no to od tej pory zawsze był jakiś zespół. No i te zespoły to było coś, co po prostu dawało mi szansę wykazać się twórczo, robić swoje rzeczy, rozwijać się ciągle, aż w końcu trafiłam na chłopaków z SoFlow. Wtedy jeszcze nie SoFlow, bo jeszcze nie mieliśmy nazwy. No i tak zostało już. Do dzisiaj trzeci rok jesteśmy razem, gramy. To z mojej strony tak... pokrótce. Panowie? Michał, może... Tak, no ja jestem tym pierwiastkiem w zespole, który przeszedł przez szkoły muzyczne. Więc u mnie też się zaczęło od muzyczna rodzina i zaczęło się bardzo wcześnie granie na instrumencie, jak miałem 6 lat. A tata z kim grał? Tata jest przede wszystkim nauczycielem i też, też grał w zespole przez długi czas, ale to bardziej było właśnie takie zarobkowe granie, a oprócz tego jest świetnym nauczycielem i jest akordeonistą. A z kolei mama, tata poznał mamę tak, że zderzyli się, mama wpadła na tatę w szkole muzycznej, na skonale. Ale mama jakby zawróciła granie, natomiast jak nie wiem, już miałem... Zajęła się tobą. Jak miałem 11 lat, to puszczała mi Massive Attack i mnie karmiła takimi rzeczami. No dobrze. Więc też tutaj mnie inspirowała od tej strony. No i jak miałem, nie wiem, 13 lat, to poczułem zew buntu i że muszę założyć zespół rockowy i zaczęło się granie ostrej muzyki. A jaki instrument kończyłeś w szkole muzycznej? Fortepian, a potem organy. A w tym samym czasie grałem na gitarze basowej w grunge'owym zespole, więc... W grunge'owym? Tak. daleka droga do tego, co robię teraz i dookoła, ale tak jak na nią patrzę teraz, to chyba tak musiało być od początku. DJ Eprom też grał kiedyś w hardkorowym zespole. Ale chyba wszyscy przechodziliśmy przez różne dziwne gatunki, bo każdy w naszym składzie jest z zupełnie różnych jakby rejonów muzycznych. Ja przechodziłam też przez zespół regowy swego czasu, więc było bardzo naprawdę odlegle. Gorący temat. No. Tak. Jamajka, te sprawy. No. Dobrze, to teraz powiedz, a później ja wam powiem, ja przechodziłem. Tak jak Michał, ty wspomniałeś o tym buncie, u mnie chyba to tak na poważnie zaczęło się właśnie w okresie buntu, kiedy jeździmy w skorolce i słuchałem sobie ciężkich rockowych kapel skacząc ze schodów, i żeby przełamać strach i w zasadzie chyba od młodych lat po prostu wydaje mi się, że to raczej z buntu powstało, słuchanie muzyki. Tam odnajdywałem jakieś emocje, których potrzebowałem. Mi się wydaje, że tak, bo u mnie nikt w rodzinie nigdy nie grał. No ale powiedz, że hip-hop to było... Tak, w zasadzie tak. Znaczy pierwszą kasetę, Michał, może się zdziwisz, którą pożyczył mi sąsiad, była z muzyką techno. Tak, a już to chyba mi się przypomniało. Pamiętam, że miałem pierwsze płyty z jakimiś, muszę to powiedzieć, na ten, z nielegalnymi MP3-kami, które gdzieś tam ktoś przemycał i trafiały do mnie na komputer No i wtedy zacząłem to kolekcjonować, ale to też była głównie muzyka taka właśnie elektroniczna, a potem tak jakby zauważyłem, że jednak żywe instrumenty i samplowane rzeczy mi chyba bardziej odpowiadają. Cieplejsze brzmienie. No dobrze, to teraz posłuchajmy, co buntownicy sprzed lat nagrali w 2017 roku. To the rest of memorial grounds, retro love. She done brought it back like Nautica jackets, causing a racket, causing a panic attack. In my energy, in my energy, in my inner chi, in my inner peace. See, we put it all on the table. She's my centerpiece, and I'm a peace center. Yeah, I guess that means we got some synergy. Get in the way, I might hit him with a chopper. Timber tree, it's a burner. Mr. Turner, I'm Timothy. Yeah, yeah, from a dark space to heart-shaped boxes. A number one song on the charts can't top this. New places. try new things. It's a new world with you, girl. You take me on a new plane. New plane, new for we on new places. New places, trying new things. It's a new world with you, girl. You take me on a new plane. Know what I would do without you. I could see the earth without the sun, but not without you. Pimping down wine is dead, single life is so cruel. Might need a book to show me how to. Just get through the bullshit. See, they be down for the score, then they forfeit. And that friend of the court shit. I have a hate thing is praying to the Lord quick. I'm too deaf for a blind date. Eye for an eye hate boosts the crime rate. Too many Adam Eve snakes trying to take us out of prime, mate. We in our prime like prime date. But like prime picks, time ticks. And milestones get left back. TBT flashbacks in the casket. And I ain't trying to let you go, girl, F that. You better get your MCM, girl, hashtag. Cause you my WCW like wrestling. Every day of the week, every hour a day. I be counting every minute like they lock me away. I be counting every second like I'm timing a race. To the time that we meet, girl, you take me away. It's like I'm chasing a dream. I be trying to get through the bullshit. Girl, you make me feel good like the sunset. You know that vibe, like fell in love at first sight. That wine and dine, tequila shot with the lime. That once or twice a lifetime. That right time, right time. Euphoria. Euphoria. Euphoria. Euphoria. You know that vibe, like fell in love at first sight. That wine and dine, tequila shot with the lime. That once or twice a lifetime. Przeważnie słychać głos na płycie Soul Flow, które dzisiaj gości w naszym studiu. Bardzo radosna ekipa. Bardzo uśmiechnięta pięknie. Słychać głos Karoliny. Ty w tym utworze był... To nie był mój głos. No właśnie, czyli był głos... Nie brzmiał jak mój, prawda? Tak. W tym utworze był w sumie cały zespół The Black Opera. The Black Opera, czyli Jamal Bufford i Majestic Legends. Pora, żebyśmy porozmawiali o waszej muzyce. Mówiliście o waszych inspiracjach, o tym, jak trafiliście do muzyki i nagle znaleźliście się w miejscu, które no, jest bardzo pięknym miejscem, połączeniem elektroniki, soulu, jazzu. Właściwie ja nie lubię nazywać muzyki, ale tak, po prostu taka muzyka, nie dlatego ta płyta tak się bardzo spodobała, że ja tam nie wyczułam żadnych granic, po prostu jesteście jakimi ludźmi, jakimi jesteście i chcieliście taką płytę nagrać i to zrobiliście i to jest fajne. Ale jak do tego doszliście? Kto? Michał. To się wzięło po prostu z tego, że spotkaliśmy się. Ludzie, którzy zupełnie mieli gdzieś tam inne właśnie te korzenie i zaczęło się od tego, że Mateusz przyszedł do mnie na lekcję fortepianu w ogóle kiedyś dawno temu i przyszedł i cały czas mi nawijał, że no i to jak na MPC-tce, o to jak to, że to na MPC-tkę. I ja się pytam, co to jest ta MPC-tka w ogóle, bo nie miałem pojęcia wtedy o tym. Naprawdę? Nie wiedziałeś, co to jest MPC-tka? No to było, nie wiem ile, z 6 lat temu, ale tak jak mówię, grałem w kapeli grunge'owej wtedy, więc to było trochę nie po myśli. Nie ma MPC-tek dokładnie. I wtedy ogóle... pojawiła się Karolina, która śpiewała reggae. Kiedy się spotkaliśmy, kiedy on zaczął mi pokazywać te wszystkie rzeczy, to po prostu no, byłam w ogóle totalnie tym wszystkim zafokowany i zauroczony jednocześnie i po prostu czułem, od pewnego czasu czułem już jakiś taki impas, że doszedłem do ściany gdzieś z tego, co można robić z muzyką, a tutaj jakby nagle otworzyły się zupełnie nowe obszary, że można samplować muzykę, że można w ogóle inaczej do tego wszystkiego podchodzić i równocześnie to, co robił Mateusz, bardzo, bardzo mi się podobało po prostu ten jego styl, jego wrażliwość. Więc zaczęliśmy działać razem i szukać kolejnych osób, które każda z tych osób dokładała do tego swój własny kolor zupełnie, Artur, z którym grałem wcześniej w zespole, i Michał, który jest perkusistą z takim trochę jazzowym, ale też trochę rockowym i trochę nowoczesnym takim zacięciem, i Mateusz, który tak niesamowicie się rozwija i też z kolei w taką elektroniczną mocno i bardzo mocno samplowaną stronę nas ciągnie, więc to było właśnie, staraliśmy się dobierać osoby, które przede wszystkim właśnie to połączenie jest muzyczne gdzieś ten świat ich muzyczny nas pociąga. I tak się stworzył ten razem. Tak, bo my mieliśmy tak naprawdę na skład, tak przeszedł jakąś tam też drogę, no nie? Ewolucję. Dopiero teraz jesteśmy w takim stałym składzie od tych 3 lat. Już tak stałym, że nic się nie zmienia. Tak. No dobrze, to posłuchajmy teraz tytułowego utworu. The palace between us. Rozmawiamy z zespołem SoFlow o tym, w jaki sposób dotarli do miejsca, w którym powstała płyta Parallels. I powiedzcie mi, czy słuchacie na co dzień jazzu? Ja w zasadzie mam teraz taki czas, że w zasadzie jazz, cały czas. Jaki? Znaczy, ostatnio trafiłem na taką kapelę młodych chłopaków, teraz oni w Blue Note wydali płytę, nazywają się Go Go Penguin. Mhm. Po prostu nie mogę się ich nasłuchać, naprawdę, cały czas na odtwarzaczu Go Go Penguin. A ten klasyczny jazz czasami? Coltrane'a, ostatnio też mam taki troszeczkę powrót i troszeczkę czytam i oglądam też takich dokumentów troszeczkę o Coltrane'ie i naprawdę... A widziałeś na Netflixie film o Coltrane'ie? Tak, tam Denzel Washington chyba odkłada nad głos, prawda, pod Coltrane'a, świetny. Mhm. Fantastyczna historia. A propos Coltrane'a, to my ostatnio czaruje nas Alice Coltrane na harfie, jakie tam dźwięki są piękne i właśnie cała tutaj nasza maszyneria do samplowania po prostu odpala się od razu. I tam Mateusz, głównie basista, teraz harfa od Alice Coltrane, która jest przepiękna. Trzeba się nauczyć grać na tej harfie. Trudny instrument chyba, ale no tak magiczne, że w życiu nie sądziłam, że tak cudnie może to wszystko czarować. A z takich nowszych rzeczy, no to też Kamasi Washington, który... Też zdecydowanie. Bardzo, bardzo tak pozytywnie, naprawdę wyjątkowe dźwięki wydobywa. Ale Kamasi bardzo dużo czerpi właśnie z Coltrane'a, z tych starych saksofonistów. On jest... Zresztą wcale tego nie ukrywa. I to jest fajne, bo to jest część jakby takiego myślenia o muzyce w kulturze hip-hop, czyli szacunek dla tradycji. Szczególnie chyba o muzyce u Kamasiego też dużo się pojawia takich... oni też mają taki, to jest taki nowy jazz. Tak też dużo nawiązują właśnie do takich hip-hopowych korzeni. Dobrze, ale wróćmy do waszej płyty. Płyty, która jest bardzo piękna. W jakim składzie nagraliście ten album? Ile osób? Znaczy w zasadzie my, jako SoFlow, 6 osób. Dodatkowo, baza. Do tego byli goście, prawda? Więc... Tak, dodatkowo byli goście, którzy się udzielali. Na pewno bardzo nam pomógł też nasz producent płyty, czyli Marcin Pater, który też miał wiele pomysłów i czuwał nad wszystkim. Jest po prostu siódmym artystą prawnym, który w tym płycie się zespołu udzielał. Tak, dokładnie. Tak, no i goście, czyli nasi raperzy Zza oceanu. Dokładnie, nasi raperzy zza oceanu i jeszcze też udzielił się nasz przyjaciel zespołu, Marcin Kluba, który tam kręcił efekty na Euforii właśnie, w Euforii. Ja muszę się Państwu przyznać, że kiedy wchodziliśmy tutaj do studia numer 5 przy Myśliwieckiej 357, mówię tak, to jest studia Agnieszki Osieckiej, życzę Wam, żebyście tu kiedyś zagrali. A oni do mnie mówią, myśmy to już grali. Gratuluję. Zespół SoFlow. Posłuchajmy jeszcze jednego nagrania. Falling down to the edge of a great, reef shell. like a Chinese bowl, but so empty that game was no one at all. That's what he thought. He had them down, showing up in despair, slowly falling down to the edge of a great, of a great reef shell. Tak brzmi zespół So Flow na płycie winylowej, która się niedawno ukazała, oraz na płycie kompaktowej, która ukazała się kilka miesięcy temu. Dokładnie kiedy? To był 4 listopada. 4 listopada, tak? Tak, była premiera. Tak. Czyli płyta bardzo świeża. Jakieś koncerty? Znaczy od razu po wydaniu płyty, znaczy w zasadzie dzień wydania premierowy to był taki, był ostatni koncert na naszej takiej małej trasie pierwszej koncertowej. Ale w 2018 będziecie grali? Tak, tak, tak. Na Mawet się szykujemy już, mamy konkretne plany po prostu. Niedługo będziemy ogłaszać koncerty. Także dobrze, a gdzie można znaleźć informacje o tych koncertach? To wszystko można znaleźć na naszym Facebooku. To jest facebook.com/soulflowband. Mhm. Albo na stronie soulflowband.pl. Okej. Okay. Do Nowej Huty jeździć czasami? Do Nowej Huty, tak. Tak? Ja się urodziłam w Nowej Hucie. Urodziłaś się, to specjalnie tak. Dla ciebie. Dzięki. Wszystko wszędzie, ludzi masa, nic się nie liczy, liczy się kasa, kasa. Tak łatwo o moralnego kaca, ci z NASA na celowniku mają Marsa. Dla nas, by tam się dostać, marna szansa. Tutaj blok przy bloku, przy bloku, przy bloku, bloku, bloku. A będzie więcej, a będzie ludzi masa. A będzie więcej, a będzie ludzi masa. A będzie więcej, a będzie ludzi masa. W tym kraju nienawiści, kraju bez zasad. Kocioł dnia na dzień, a ja chodzę jak cień. Do tego nocą, tak bardzo rwany sen. Rwany sen, a tu jestem. Wszystko jest wielkim testem. Mój Boże, czy pomoże? Życie szybko pędzi po tak krętym torze. Każdy orze jak może i daj im Boże. Zbyt wielu ludzi pości, ktoś za nich rzucił kości. Brakuje nam przestrzeni, sensu i nadziei. Brakuje nam przestrzeni, sensu i nadziei. Będzie więcej, a będzie ludzi masa. A będzie więcej, a będzie ludzi masa. A będzie więcej, a będzie ludzi masa. W tym kraju nienawiści, kraju bez zasad. Thank you.

zespół Flu Miami. Chciałem się już niestety pożegnać z naszymi gośćmi z Krakowa, przedstawić właściwie z połową zespołu SoFlow. Bardzo wam za to dziękuję, że przyjechaliście dzisiaj do Warszawy. I bardzo wam dziękuję za te bardzo miłe chwile, bo dużo radości, słońca, uśmiechu wnieśliście tutaj. I nie ma tych ograniczeń, tak jak mówiliśmy w waszej muzyce. Kiedy następna płyta? Znaczy, tak w zasadzie to się powolutku coś tam już... Bo, właśnie nie powolutku, bo nie chcemy się, nie chcemy się deklarować, ale, ale mamy... Ruszyliśmy z kopyta, naprawdę. Mamy tyle teraz pomysłów i takie rzeczy się dzieją, już nie możemy się doczekać i nawet sobie myślimy, że a kurczę, może w tym roku byśmy zdążyli, a jak nie... To życzę ale wam nie tego... Mówmy hop. Ale nie chcemy nic obiecywać, dobrze, nie? Dobrze, Prince też niczego nie obiecywał, wydawał 4 płyty rocznie. SoFlow, dziękuję wam bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Na zakończenie jeszcze jeden wykonawca z Krakowa, bracia ukrywający się pod nazwą Groove Brothers. Ewa Redel i Hirek Wrona bardzo uprzejmie dziękuję za uwagę. Dobranoc. Na dzicz niż szczeleści crew killer kill. Jeden mózg byle w krwi. Wierzę w cud, czyje nim siedzę znów. Piszę w rytm. Może to zbyt banalny rap. Myślę nieobliczalnie fakt. Zbyt wiele w tym zagadnień. A wyrzucam siebie dokładnie brak. Jakie to ma znaczenie wszak. Płonie długopis, to nie w utopii. Koniec epoki, fraz. Umiemy tyle ile mamy. Mamy tyle ile wiemy. Wiedzy wieża nie ma granic. Mierzyć zenit jej tytanik. Tniemy wyrazy, płyniemy w pułapę. Z obrazy, obrazy w znak trujący jak arsenik. Zatruta rzeczywistość, szczerze liczby. To mój instynkt, to mój instynkt. Odtruwam rzeczywistość swojej fikcji. Moje myśli, moje myśli. Zatruta rzeczywistość, szczerze liczby. To mój instynkt, to mój instynkt. Odczuwam rzeczywistość chorej fikcji. Moje myśli, moje myśli. Halucynacje. Ilu myśli, że to świat na kolanach. Za nic obsypie ich hajsem. Iluminacje. Ilu myśli, że się błyszczy z pleży. Byle jak, byle jaśniej. Oddane swej roli. Puszka Pandory, monocholizm. Upadek symboli, taka nori goni. Prawda boli, bo dziś błazna szkoli. Zdobyt wiara woli, komi. Nic myśli, bo umysłu aerobi. Trójka.